Premier Mateusz Morawiecki spotka się po południu z wojewodami w związku z koronawirusem. Szef rządu chce też zaprosić na rozmowy liderów opozycji. Premier zamierza przekazać politykom informacje na temat działań, jakie służby sanitarno-epidemiologiczne podjęły po tym, jak w Polsce wczoraj potwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma dziś podać szacunkowe dane o stopie bezrobocia w lutym tego roku. Wiceminister resortu Alina Nowak zwraca uwagę, że jesteśmy wśród europejskich krajów o najniższej stopie bezrobocia, co potwierdzają także te najnowsze dane Eurostatu. Wchodząc do Unii Europejskiej byliśmy jednym z krajów z najwyższą stopą bezrobocia. Teraz jesteśmy krajem, który zajmuje drugie miejsce, jeśli chodzi o najniższy poziom bezrobocia. W Warszawie dziś odbędzie się pogrzeb Pawła Królikowskiego, popularnego aktora filmowego i telewizyjnego, także reżysera. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Rozpoczną się mszą świętą o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca przy krakowskim Przedmieściu. Aktor zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zmarł 27 lutego w wieku 58 lat. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówi o silnym wsparciu Polski dla Macedonii i Północnej Albanii na drodze do Unii Europejskiej. Szef rządu, szef dyplomacji przebywa dziś w Albanii, następnie odwiedzi Chorwację. A z kalendarza historycznego i światowego, 80. rocznica, bowiem 80 lat temu, właśnie 5 marca 1940 roku Józef Stalin podpisał ściśle tajną uchwałę o zgładzeniu obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego w 1939 roku. A decyzja dyktatora i jego towarzyszy była początkiem zbrodni katyńskiej. Funkcjonariusze NKWD rozstrzelali blisko 22 tysiące polskich oficerów i jeńców wojennych z obozu i więzień zachodniej Białorusi i Ukrainy. No i przez kilkadziesiąt lat władze ZSRR przekonywały światową opinię publiczną, że zbrodni katyńskiej dopuścili się Niemcy. Dopiero w 1990 roku Rosjanie przyznali, że masowe egzekucje przeprowadziło NKWD. Do kalendarza jeszcze będziemy zaglądać, a to tylko niektóre spośród tych wydarzeń, o których będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem 12 minut po piątej. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia.

Micromusic w budziku. No i już 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza i zaczniemy od wspomnień, bowiem w 1982 roku zmarł aktor komediowy i wokalista The Blues Brothers Joe Belushi. W 1982 roku zmarł Joe Belushi, aktor komediowy i wokalista The Blues Brothers. Wspominamy artystę w 38. rocznicę śmierci. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na część drugą kalendarium. Oczywiście, jak zwykle, także tego muzycznego. I tak w 1836 roku Samuel Colt wyprodukował pierwszy pistolet. To było 184 lata temu. 119 lat temu urodził się Julian Przyboś, pisarz, poeta, także propagator i teoretyk awangardy krakowskiej. 67 lat temu zmarł Sergiusz Prokofiew, kompozytor i pianista rosyjski, komponował symfonie, opery, także tworzył balety, kantaty, koncerty, utwory fortepianowe oraz muzykę filmową. W roku 2007 zmarł Marek Hubertyn, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. W roku 2013 Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek dokonali pierwszego zimowego wejścia na 8-tysięcznik Proud Peak w Karakorum. Tego samego dnia w drodze powrotnej Berbeka i Kowalski odłączyli się od grupy i zaginęli. A 8 marca tegoż 2013 roku kierujący ekspedycją Krzysztof Wielicki poinformował, że zostali uznani za zmarłych. W roku 2016 zmarł Ray Tomlinson, amerykański inżynier i programista, twórca sieciowej poczty elektronicznej i znaku ETH, powszechnie stosowanego w adresach poczty elektronicznej. Nie jest znana dokładna data wysłania pierwszej wiadomości. Różne źródła podają rok 1971-72, no ale wspominamy Raya Tomlinsona w 4. rocznicę śmierci, także jako ojca, założyciela i pomysłodawcy małpy. Dwa lata temu zmarł Trevor Bayliss, brytyjski wynalazca. Swoje urządzenia konstruował w przydomowym garażu w Londynie. Łącznie jest autorem ponad 250 wynalazków, w tym butów generujących energię elektryczną. Rozpoznawalność zyskał dzięki opracowaniu radia zasilanego korbką obracaną ręcznie przez użytkownika, co pozwalało na 15 minut pracy urządzenia. Trevor Bayliss, brytyjski wynalazca, odszedł dwa lata temu. A w muzycznym kalendarzu urodziny. 56, które obchodzi Andrzej Krzywy z Demono. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu Andrzej Krzywy, wokalista Demono, kończy 56 lat. Moje miasto nocą. Szybciusieńko zgaduj z gadula, ile lat ma ten utwór, albo z którego roku. Podpowiem, że to z drugiego albumu grupy Demono. Sprzed 30 lat. Aha, zdziwienie. 30 minut po piątej. No tak, 1990 to wychodzi, że... No jakby nie liczył, jakby nie liczył. Z prognozy pogody o tym, że dziś ma być w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć. Na północy może popadać deszcz, a w Bieszczadach śnieg. Północno-wschodnie krańce oraz środkowa część Europy w zasięgu niżów. Nad resztą kontynentu kształtować będzie się tak, że powietrze polarno-morskie pod koniec dnia od zachodu zacznie nasuwać się niż z ośrodkiem nad północną Francją. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy, choć początkowo na południowym wschodzie także północno-zachodni. W górach wiatr porywisty. A ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Od 5 stopni na wybrzeżu i Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Przypomnę, to temperatura prognozowana w najcieplejszym momencie dnia. 5:30 minęła, nie mamy potwierdzenia, ale być może Państwo to co do minuty potwierdzą, że właśnie kończy się strajk łódzkiego MPK. Na ulicy miasta już powinny wyjechać tramwaje i autobusy. Jeśli tak, to prosimy o kontakt z nami na trzy sposoby. Bo to już po 5:30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Którzy to jak to Jezu? Żandarm. To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Teatr Polskiego Radia. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. W reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Aha, mówi, że nasz. To dokończy. Jak na świętej Ziuty zima? To w tym nic dziwnego nie ma. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Prosimy skorzystać z naszej gościnności. Autopromocja. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Yeah. John Frusciante, gitarzysta Red Hotów, kończy 50 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Zaglądamy także do listy przebojów trójki i do ostatniego, jak dotychczas, notowania 1987 z dzielnym druhem zastępowym na czele. Z nowości w nagraniach do głosowania polecamy Państwu utwór grupy Skalpel. Nowe kalendarium muzyczne. Thank you. walk of life. You need to do the walk of life. Here come Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Here come Johnny with the power and the glory. Back beat, the talking blues. He got the action, he got the motion. To się nazywa budzik i to się nazywa muzyka. Oczywiście za sprawą Dire Straits tak zamykamy pięknie muzyczny kalendarz, bowiem Alan Clark, brytyjski muzyk, grający głównie jako członek Dire Straits na instrumentach klawiszowych, ale także na gitarze i na saksofonie jako muzyk sesyjny, urodził się 68 lat temu. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A z naszego muzycznego podwórka, choć zgoła innego, artysta, muzyk, skrzypek i pedagog, pan Konstanty Andrzej Kulka, kończy 73 lata. Również z najlepszymi życzeniami. Sygnał od państwa, bo i o tym również mówiliśmy. Holenderska język, trudna język. Pan Adam się jakiś wysypa, więc bardzo dobrze tym razem z Prudnika pozdrawia stały słuchacz, życząc pozostałym budzikowcom wszystkiego najlepszego. Podpowiada, że ta nazwa miejscowości holenderskiej to Walwijk. Chyba, że polskich znaków tutaj komputerek nie pokazał, więc byłoby wał. No już nie kombinujmy. Tak jak pan Adam napisał, tak się czyta. No i jeszcze sygnał od pana Przemka z Finlandii. Tam burza śnieżna, która przyniosła opady mokrego śniegu oraz silny wiatr, doprowadziła do odwołania wielu lotów krajowych oraz międzynarodowych z Helsinek. W samej stolicy, także na południu Finlandii, gdzie w ciągu dnia wczoraj spadł śnieg późnym popołudniem, wieczorem zmienił się w deszcz ze śniegiem i deszcz, no i utworzył na drogach niebezpieczną błotnistą breję. Niby śnieg, nic takiego jak na Finlandii, ale to pierwszy w tym roku taki atak zimy w Helsinkach. 8 centymetrów i atak zimy. A w styczniu i w lutym utrzymywała się wyjątkowo, jak na fińską stolicę, umiarkowanie ciepła, nazwijmy to zimowa pogoda. Pan Przemek z Helsinek gorąco pozdrawia. Za 14 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I oczywiście Korneliusz Pacuda i jego ukochana muzyka country. So afraid. this is paradise. Ooh, so this is paradise. Paradise all night. I'm gonna wake up in your arms tomorrow. You're gonna make it the night of my life. I'm gonna wake up in your arms tomorrow. Thank you for taking me to paradise tonight. Ooh, so this is paradise. Ooh, so this is paradise. Paradise all night. I'm gonna wake up in your arms tomorrow. You're gonna make it the night of my life. I'm gonna wake up in your arms tomorrow. Thank you for taking me to paradise tonight. Do Charlie McLean w tym nagraniu dołączył Mickey Gilley, który nie tylko śpiewał, ale także grał na fortepianie, bo przecież z tego jest znany jako kuzyn Jerry Lee Lewisa. Paradise Tonight, czyli dziś wieczorem albo w nocy będziemy mieli prawdziwy raj. Piosenka o miłości. No to może jeszcze jedna w wykonaniu Charlie McLean, tym razem solo. When a Love Ain't Right, kiedy miłość zboczy na jakieś boczne tory, w dziwne miejsca cię zawiedzie, to nie jest dobrze. Charlie McLean. Teardrops fall, hearts will break, when there ain't no give and give and take. Every night's a lonely night, when love ain't right, when love ain't right. A hurting world and little lies, a love will całe szczęście, że Korneliusz Pacuda tak pięknie muzycznie zabrał nas do Nashville w stanie Tennessee, bo tam tornada i żywioł niszczy budynki, zerwał linie energetyczne, ogłoszono stan wyjątkowy. A kolejne piękne muzyczne spotkanie